Kamusla güreş. Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. ...95 MHz Açık Radyo'da Kamusla Güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. İyisin Didemciğim. İyiyim Keremciğim. Sen? İyi haftalar. İyi haftalar herkese. Bu haftaki dinleyicimiz ve destekçimiz Hakkı Göktemir'e teşekkürlerimizi iletelim. Sağ olsunlar. Dinleyicimiz olduğunu bilmiyorum gerçi ama. Destekçimiz en azından. İyi söyledin. Umarım dinleyicimizdir de. Radyomuz adına teşekkür ediyoruz. Emin olmadığınız şeyler üzerine burada... Mavalı okumuyoruz efendim, değil mi? Ahkam kesmeyelim, evet, diyelim. Evet. Efendim, eşyalarla ilgili bir yayın dönemiydi ama biz mutfak eşyalarına bir girdik çıkamadık biliyorsunuz. Ve geçen haftadan bu yana da güğüm, ibrik, kavanoz, küp, testi beşlisiyle devam ediyoruz. Geçen hafta biraz etimolojilerine, anlamlarına giriş yapmıştık. Bu hafta devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatalım. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var, Twitter adresimiz var, Instagram adresimiz var. İsteyenler bize mail atabilirler, takip edebilirler. Aynı zamanda podcast kanallarının tamamında mevcut olduğumuzu tekrar hatırlatalım. Yine dileyenler, isteyenler, efendime söyleyeyim, bu kanallardan eski programlarımıza ulaşabilirler, dinleyebilirler. Böyle sözcüklere, anlama, kökene meraklı eşleri, dostları varsa onlara da reklamımızı yapabilirler. Yani neler olabilir tabii. Efendim, Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde aslında anlamlara bakıyorduk. Yarım kaldı. Belli bir yerindeyiz şu anda. Evet. Küp de kalmıştık aslında. Ben evet. Küpten başlayayım. Kırk küp, kırkının da kulpu, kırık küp. Küp. Bravo. Çok zorlanıyordum ben. Evet, ama bunu daha hızlı söylemek gerekiyor Keremciğim. O kadar da söyleyemem. Buyurunuz. Efendim, küpün birinci anlamı su, pekmez, yağ ve benzeri sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan geniş karınlı, dibi dar, toprak kap. Evet. Hatta biz geçen programımızda burada olmayan altın da konabilen küplerden, hatta Ali Baba'nın harami konulan küplerden de bahsetmiştik. İkinci manası da sarhoş aslında. Küp gibi sarhoş deniyor. Evet. Ve sırf küp dendiğinde de sarhoş, evet. Çok sarhoş biri anlatılıyor. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde küpe dönmek deyimi var. Çok şişmanlamak kullanımı. Aynı şekilde küp gibi de deniyor çok şişman olan insanlara. Ve küp gibinin sarhoş ve sağır manaları da var. Geçen hafta evet, onu da kullanmıştık. Küp gibi sağır dedik. Evet. Evet. Tabii artık herkesin bildiği çok öfkelenmek manasına gelen küplere binmek. İşte fırsat bulmuşken bayağı para edinmek, bir tarafa para yığmak manasına gelen küpünü doldurmak deyimleri var ki biraz sonra bunun hikayesini de anlatacağız. Birleşik sözcüklere de yer vermiş Türk Dil Kurumu Sözlüğü. İşte akıl küpü, dert küpü, sır küpü, sinir küpü gibi kullanımlar da çok yaygın. Evet. Böyle efendim. Kubbaltı Lugat'ta bunun işte isim tanımlamasının ikinci öğesi olarak da kullanıldığından bahsediyor. Bir şeyin bir kimsede çok miktarda olduğunu anlatmak için. İşte akıl küpü dediğin gibi, sinir küpü, fesat küpü, sır küpü, dedikodu küpü gibi, değil mi? Evet, dedikodu küpünü hiç duymamıştım. Ben duymamıştım. Bu küp gibi kullanımı aynı zamanda çok şişman dedin ya, kısa boylular için de kullanılmış. Aa evet, sanki geçen hafta başka bir kaynaktan böyle bahsetmiştik. Buldum. Küpüç. Evet, küpüç. Kısa boylu tıknaz. Evet, küp gibi de yani, denilmiş. Evet. Küp kapağı hotoz diye bir kullanım var. İşte sünnet çocuğu takkesine benzeyen bir hotoz çeşidi. Hotoz efendim başlık demek. Evet, hanımlar. Bir de küpün arkası gurbet diye bir kullanım var. Bu da görüşmedikten sonra en yakın mesafe bile insana gurbet gibi gelir. Aa, çok şeker. Yani küpün ardına bile gitsen gurbet oluyor. Evet, ha, güzel. Evet. İyiymiş. Testi kaldı kelimelerimizden. Onun manasına bakalım. Testi kelimesinin kökenlerine bakmıştık. Kelime Bulgarca ve Sırpça'ya da geçmiş aynı anlamda. İşte gövdesi geniş, boğazı dar, kulplu, emzikli veya emziksiz topraktan yapılan fırında pişirilmiş su kabağı. Toprak altını çiziyoruz tabii, değil mi? Evet. Bende cam ve metal versiyonda var ama cidden testi deyince ilkin toprak geliyor aklıma benim. Evet. Biz malzeme. Geçen hafta kavanozu da pirdik. Gerçi sevgili Banu var arkadaşımız. Evet. Onu da kulaklarını çınlatalım. Evet, Tunduroğlu. Bize hemen bir fincan anlatıyordun sen. Fincanı yollamıştı. Şimdi de plastik kavanozu yollamış. Biz görmedik dedik. Alın alın dediler işte. Budur. Alın size örnek. Varmış efendim. Testi kırılsa da kulpu elde kalır Didemciğim. Ne demek bu? Öyleymiş. Zarar çok büyük de olsa varlıklı kimsenin elinde böyle bir şeyler kalırmış. Doğru. Testiyi kıran da bir, suyu dolduran da. Değerlendirmelerin hakka ve hakikate uygun yapılmadığını ifade eden sistem sözüymüş efendim bu. Doğru. Ben onun suyu getiren de versiyonuna daha. Suyu versiyonu da var, evet. Aşinayım, evet. Testte bunlar var. Sende testte farklı şeyler var mı? Pek yok. Sadece Argo'da testi gibinin büyük ve sarkık meme için kullanıldığı bilgisi var Türk Dil Kurumu sözlüğünde. Bir de iş işten geçmeden manasında testi kırılmadan deniyor. Bu manası var. Bir de birleşik sözcükler var. Mesela su kabağına testi kabağı da deniyormuş. Ya bak, ilk defa duyuyorum bunu. Evet. Evvelce bir bahsetmiştik testi kebabından, tas kebabı falan diye tastan bahsederken. Bir de dipsiz testi diye bir ifade var ki eline geçen parayı hesapsızca harcayanlara verilen bir söz, ifade. Böyle bendeki harcayanım. Evet. O zaman devam edelim. Sende de bir şeyler daha olacak. Var, evet. Kemal Ateş'in Destek Yayınları'ndan basılmış saklı sözlüğünde güzel birkaç sözcük var. Küpten türetilmiş. Küpbaş koca kafalılara deniyormuş efendim. Küpbaş. Küpbaş, evet. Küp kadar kafası var yani. Derleme sözlüğünden bu. Bundan sonrakilerin hepsi kaman ağzından. Zaten saklı sözlük ağırlıklı olarak kaman ağzından bir takım ifadelere yer veriyor. Küp düşen iri armuta verilen isimmiş. Küpecik, küçük küpe deniyor. Evet, mantıklı. Evet. Küpleme de iki manası var. Bir, karın şişmesi. Bir de ağrı gidermek amacıyla karın olmaya da küpleme deniyormuş. İlginç. Evet, bu İsmet Seki Eyüboğlu'nda da zaten küple türemiş karınla, evet, bağlantılı ifadeler vardı. Güzin Yalın'ın Laf Söyledi Bal Kabağı'na geçiyorum o halde. Ruhun Gıdası kitaplardan basılmış. Dolu küpün sesi çıkmaz diye bir atasözü var. Bilgili, ahlaklı, saygılı insanlar çok fazla konuşmaz. İşte gerektiği yerde gerektiği kadar konuşur mani. Aslında burada ben şeyi düşündüm. Aslında bayağı kültürel sosyolojik bir yaklaşım olduğunu düşündüm bunun. Hani bu işte Aro kim olla desinler. Söz gümüş sesi güt altında. Evet, yani özellikle hani bilgi olmanın veyahut da bir takım olumlu özellikler taşımanın sanki yan kardeş özelliğiymiş gibi az konuşmak, evet, suskunluk. Bizim ama kültürümüzde en azından böyle, değil mi? İfade İyi de en azından. İyi de hala öyle mi? Biraz daha eski bir sanki yaklaşım gibi ama. Şimdi az olan konuşuyor mu Didem? Az olan da konuşuyor. Bir de şey var sanırım, hani yani devam eden yana bilgelikten ziyade karizma ile ilgili bir şey oldu sanki şimdi. Hmm. Daha az konuşuyorsa gizem falan, böyle nasıl biri belli değil ya da kim bilir neler biliyor, ne biliyor da söylemiyor gibi geliyor bana. Devam ediyoruz. Gene Laf Söyledi Bal Kabağı'nda. Şimdi öyle uyandırıyor ama bazen de tamamen işte dolu küp değil de boş küp çıktığı zaman da hayal kırıklığı oluyor efendim. Ha, evet efendim. Sanki tam da onunla ilgili de bir laf vardı. Neydi bakayım? Geri gelince söyleriz. Aklımda kalmamış. Sırasıyla gideyim ben gene. Gevezeye sır söylemek kırık testiye su koymaya benzer diye bir söz varmış. Çok adı üstünde, hiç açıklamıyorum. Ha taş testiye değmiş, ha testi taşa. diye bir şey var. O da yani testi kırıldıktan ya da zarar başa geldikten sonra yapılan hesaba ya da kaynağının ne olduğunu bilmeye ne gerek var. Ama ben burada da şey düşündüm, hani acaba öyle mi? Bu biraz kestirmeci ya da fazla kaderci, kabullenici bir yaklaşım mı? Bazen de taşın mı testiye yoksa testinin mi taşa değdiği önemlidir gibi fazlaca bir akıl yürütmüş de olabilirim ama evet, okuyunca olsun, bu aklıma güzel bir geldi. Akıl yürütme olmuş. Evet, evet, aslında yazdım. Kürtçeden gelen bir şeymiş bu. Yani Türkçe'ye çevrilmiş hali bu. Ha taş testiye değmiş, ha testi taşa. Kürtçesi ha kevirli cerket, ha cerli kevirket. Ben bunu fonetik olarak kulağa daha uygun, biraz tekerleme gibi, asonansları, aliterasyonu fazla bir ifade olarak buldum. Olumlu anlamda fazla yani. Başka bir ifade daha. Hak için kurban, küp için kavurma. Bunu duymamıştım. Açıklama çok güzel. Eleştirel bir şey aslında bu. Yani Allah için tamam kurban kesiyorsun da etini küpe bastırmak... Eskiden öyle tuzla küpe etle bastırılıyormuş ya. Yani bu uygun değildir. Yoksula dağıtmak gerekir. Tamam hak için kestin, etini de küpe bastırma demek istiyor aslında. Evet, kurban bayramında özellikle değil mi? Yani çok tartışma gelen bir şeydir. En iyisini alıp ya da en fazla konuk bir şey verip. Kışlık olarak konan kavurmaları duymuyor değiliz. Duyuyoruz efendim. O kurban olmuyor tabii yani. Hani git al aslında gibi. Bir de türküsü var efendim. Türküde böyle bir ifade geçiyor aynen. Geçen hafta söz vermiştik. En azından bir türküden bahsedeceksin. Yani iyi. Dedik ya testi türküne bakacağız. Evet, evet. Yine unuttuk Didem. Türküyü evet testi sözü geçen Keremcim ifadeleri bulup Twitter'a belki koyarız. Belki diyelim de. sonra iki testi tokuşunca biri elbet kırılır var. Bu da tabii yani böyle tehlikeli bir işe girişince mutlaka taraflardan birinin başına iş gelir. Yani en az birinin tabii. Su testisi su yolunda kırılır. Çok bilinen bir şey, söylemeden geçmeyelim ama anlamı üstünde. Testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. Bunun arabalı versiyonunda vardır sanki. Araba bozulduktan sonra falan. Öyle bir versiyon yok muydu Kerem? Yo, atıyorsun gibi geldi şu an. Gerçekten. Atmak demeseydim bari ya. Olabilir, atarsın canım, ne olacak ya, ne var, atıyoruz ara. Yok mu? Evet, bana öyle geldi. Bilmiyorum, belki de vardır. Efendim parça zamanı. Hemen de bunu ben Banu bence birazdan. Banu evet araştırırsan. Mesajla gönderecek birazdan Banu. Banu'yu da biz programcılar arasında almaya başlayabiliriz birazdan, destek ekip. Şarkıya biraz geç gireceğiz bugün ama en azından bu kaynağı tamamlamış olayım. Efendim yeni testi suyu soğuk tutar diye bir söz varmış. Bu özellikle hani yeni olan, kullanılmamış olan şeyin daha faydalı olduğu ile ilgili. Sonra bir Kayseri türküsü var. Bak, bayağı bir türkü var canım. Şimdi sözümüzü geri alalım. Türkü. Suya gider su testisi elinde, allar giymiş etekleri belinde, benim yarim cümle alem dilinde diye de birkaç dizesini okuyalım. Tabii ki Nasrettin Hoca'nın testi kırılmadan çocuğa tokatı vurduğu fıkrayı anmadan geçmemek lazım. Tekerlemeyi de burada tekrar görüyoruz. Keremciğimin yavaş ama sorunsuz okuduğu. Evet. Nedir? Kırk küp, kırkının da kulpu kırık. Kara küp diye bir de kara eklemiş burası. Karası da var. Evet. O zaman kara bir ara vermeyelim. Aydınlık bir ara verelim. Bayağı eğlenceli. Hepimizin çok sevdiği. Özellikle kimse Ömer Şahin seviyor. Ya yazık Ömer Şahin. Evet aslında çok sempati beslemiyor diyelim. Çünkü biz sürekli müzeyen senar çalarken sevgili Ömer Şahin'i andıkça herkes gerçekten. Ha, doğru öyleydi, ben tam tersini hatırladım. Hayır. Sevilmez mi Ömerciğim? Müzeyen senardan gelsin. Dürüyemin güğümleri. Kalaylı. Diye de devam ediyor hatta. Evet, kalaylı. Evet, dinliyoruz. 95 MHz Açık Radyo'da Kamus'la Güreş devam ediyor. Efendim güğüm, ibrik, kavanoz, küp, testi sözcükleriyle ilerliyoruz. İskender Pala'nın iki dirhem bir çekirdeğinde küpünü doldurmanın hikayesi var. Çok uzun, hepsini okumayacağım. Başında özellikle geçmiş dönemlerin yargıçları olan kadılardan, Bu kadılığın bazen de kişinin karakterine ve vicdanına bağlı olduğu için suistimali de açık olabildiğinden, özellikle taşrada da çok böyle ulaşılamadığı, ne yaptığı bilinemediği için beşeri zaafların bazen bu kadılıkta verilen kararlarda etkili olduğundan bahseden uzun bir bölüm var. Ben kısa bir özet yapmış oldum. Doğrudan küpünü doldurmanın anlamını içeren hikayeye geçiyorum. Rivayete göre küpünü doldurmak deyiminin ortaya çıkmasına neden olay şu şekilde cereyan eder. Eski dönemlerde Rumeli'de bir kasabaya bir kadı tayin olmuştur. Kadı zulüm ve soygunculukla kısa zamanda halkı canından bezdirir. Kasabalı İstanbul'a bir arıza gönderir ve durumu anlatır. Padişah kadıyı görevinden azleder. Kadı kasabayı terk etmek için evinin eşyalarını kanlılara yükler. Halk sureta onu uğurlamaya gelmiş gibi evin önünde toplanıp tecessüsle malını mülkünü gözetlemektedir. Kasabaya çulsuz gelen kadının 3-4 kanıya sığmayan eşyaları yüklenir. Son olarak kadı evin mahzeninden bir küp çıkarır. Neyse, kahyalar küpü zorlukla taşımışlar. Kadı küpü kanıya yüklemeden evvel yere koydurtmuş, sonra merakla seyreden halka yaklaşın demiş, yaklaşın size bir şey göstereceğim. Herkes gelip merakla küpe bakmış. Görmüşler ki koca küp altınla dolu. Tabii ki bunlar kendilerinden alınan altınlar. Gözlerine inanamamışlar. Şaşkın şaşkın bakarlarken kadı söze başlamış. Ey ahali demiş, size acıyorum. Haliniz harap, istikbaliniz hazin. Bakın hele şu küpe. Dolmasına iki parmakçık yer kalmıştı, sabredemediniz. Şimdi yeni gelen kadı boş küple gelecek. Bense küpümü doldurmak üzereydim. Küpümü doldurduktan sonra sizin için çalışacaktım. Hizmetimden kendinizi mahrum bıraktınız. Evet. Sana bir şey anımsattı mı? Neler neler. Ama güzel yani, hikayemiş. Güzel yani. Hikaye ama işte böyle de düşünmemek lazım herhalde diye gene bir öğretmen muhabbetine girişmeden lafı sana aktarıyorum. Argo sözlüğüne bakıyoruz, evet. Argo sözlüğü kredi yayınlarından çıkan Hulki Akgül'e ait Argo sözlüğü. Büyük Türk Argo sözlüğünde kavanoz başlığı altında. Kavanoz aynı zamanda fahişe, edilgin eşcinsel erkek, makat ve dişilik organlar anlamları var Argo'da. Küpe sıçan düşmek diye bir kullanım var. Bu gebe kalmak anlamını taşıyormuş. İlk defa duydum. Ben de. Küp kapağı var efendim. Burada boyutları çok büyük ve kalın değersiz kitap için kullanılmış. Küp kapağı. Küp kapağı, evet. Hem de. Küpler var. Bu da bir tür uyuşturucu. LSD, lizerjik asit dietilamit. Yani kulüpler diye de söylenmiş efendim. Küplü var, bu ilginç. Meyhane. Ancak fıçı yerine küp kullanılan meyhanelere denilmiş efendim. Geçmişte tabii yani bu. Ayyaş alkolik anlamları da var küplünün. Küp yıkamak diye bir kullanım var. Bu da çapkınlık etmek, hovardalık etmek demekmiş. Yıkamak, küp, evet, yıkamak. Türk argosu sözlüğünde Ferit Devellioğlu'nun küplüğü yine var. Ama bu küplüdeki diğerinden farklı olarak rakısı bol ve ucuz olan meyhanemiş efendim. Öyle. Bol ilginç. Kepçe gibi. Bol kepçe, evet. Bol kepçe meyhanesi. Kadın argosu sözlüğü yine Filiz Bingölçen'in. Orada testisi kırık diye bir başlık var. Bu da kızlığı bozulmuş, bakire olmayan kadınlar için testisi kırık denilmiş efendim. Argo sözlüklerinde bunlar var. Simgeler sözlüğüne bakıyorum Esat Korkmaz'ın. Burada küpünü genişletmek diye bir başlık var. Alevilik, Bektaşilik'te simgesel anlamda kesintisiz bir öğrenme sürecine girerek akıl alanını sürekli genişletme, her an bir öncesinden daha bilgili olma anlamında eğitim zorunluluğunu dile getiren bir özdeyişmiş efendim. İlginç, küpünü değil mi? Genişletmek. Alevilik, Bektaşilik terimleri sözlüğüne geçiyorum. Esat Korkmaz'ın yine. Bunu ilk defa kullanıyorum bu arada. Esat Korkmaz vardı ama başka bir kaynağı değil mi? Simgeler sözlüğü var. Zerdüşt terimleri sözlüğü, evet, var. Birkaç sözlüğü var. Bayağı sözlüğü var da Alevilik Bektaşlık terimleri sözlüğünü ilk defa kullanıyorum. İbriktar diye bir başlık var. İbriktar da işte efendim Hazreti Ali soyundan gelen Selman adına kurulan ve Cem'deki 12 hizmet sıralamasında yer alan, temizlik için İbrikle su dökme işini yürüten kimse. Bu işte Alevilerin, Bektaşilerin Cem Ayni sırasında işte 12 hizmetleri var. O 12 hizmetleri yürüten kişilerden bir tanesi de İbrik'ci. Bu insanlar işte ellerine su döküyor vesaire. Sarayda da var, Cem Evinde de var. Evet. Evet. Temizliği simgeliyor. Bitti mi? Evet. Zamanımız var mı Kerem'cim? En iyi zamanı sen tutuyorsun. Varsa bir hikaye anlatayım. Anlatacağım tabii. Var epey bir zaman. Hikaye anlatacak oldum. Efendim sen aslında bu küpte de içki fıçı kullanılmadığı zaman sunuluyormuş bazı yerlerde deyince aklıma geldi. Bir Bektaşi fıkrası. Yani sevgili dinleyicilerimiz hani fıkra gibi değil bir deyiş gibi dinleyebilirsiniz. Öyle çok güldürerek fıkra anlatabilen bir tip değilim diyerek baştan olumsuzladım ama çok severim herkes bunu. Herkes kahkahayla gülüyor. Meğer çok iyi anlatıyormuşum. Bütün Türkiye kırılıyormuş. Türkiye yalnız dikkatini çekerim. Dikkatimi çekerim. Efendim Bektaşi gidiyor içki satılan yere. İki tane küp var böyle. İçkiyi satan kişi küplerden birinden böyle bir kepçeyle onun elindeki tasa veriyor şarabı. Bektaşi içiyor. Ondan sonra diğer küpü gösteriyor. Şundan ver diyor bir testi diyor. Baba Erenler diyor onu tatmadınız ki. Ama öbürünü tattım diyor. Yani bu, ben çok severim bunu ya. Birçok durum içinde o kadar uygun ki yani. Böyle ağzımız açık gerçekten gülemedik ama dedim boş hikayeydi yani. Her şeyde ağız açık gülmeyelim efendim ya. Evet efendim ağız açık gülmeyin zaten. Elinizi ağzınıza kapatın. Kimse Kerem yok ya gülebiliriz televizyonda izliyoruz bir şey yani. Ağzımız açık gülelim ne olacak ya. Ya gülelim zaten. Gülmenin çok azaldığı bir memleket olduk yani. Değil mi ya insanlar çok gergin. Pahalı. Yani pahalılık ve daha pek çok dertle uğraşıyoruz. Kavanoz kapağı kaç para olmuş Didemciğim? Sen geçen hafta ne demiştin ya? Küpünü dolduranlara karşı bir şey. Haramilerin saltanatı sona ersin diyerek bitirelim mi? Evet. Hadi bakalım. Sevgili dinleyiciler. Uçuk yerlere gidecek. Hışımsar da girmeden programımızı sonlandıralım. Gelecek hafta başka sözcüklere geçeceğiz artık. Evet artık başka sözcüklere geçelim. Mutfaktan çıkacak mıyız? Çıkamayacağız. Daha var sanki. Birkaç şey var evet aklımızda bakalım. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Zaten yayın döneminin de çoğu bitti azı kaldı. Evet mutfakta sıkışıp kalan programımız kamusla güreşe veda ediyoruz şu an. Çok güzel. İyi haftalar efendim. Hoşçakalın efendim. İyi haftalar.